اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ جلی جلی بو سے اس کے پیدا وہ سوزش عشق چشمے میں والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا وہ سوزش عشق چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا آقا میں آ دل میں سما پردہ اٹھا جلوہ دکھاؤ حسرت زدہ کی پیارے نکالو حسرت نکالو میری حسرت نکالو اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی بو آیا کہ سمر ہے انہی کا جلوہ چمر چمر ہے انہی کی بو آیا جلوہ چمر چمر ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور کھڑے ہیں مرغے نکیر سے پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آبر لکیر سے پے نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور خدا کا غار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر خدا کا غار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں دفتر بچا دو آ کر شفیع محشر بچا دو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا دو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور کریم ایسا ملا کے جسے خزانے کریم ایسا ملا کے جسے کھلے گئے ہاتھ برے خزانے بتاؤ اے مخلصو کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسو کے پھر کیوں تمہارا دل سے تیراب میں ہے بتاؤ اے مفلسو کے پھر کیوں تمہارا دل سے تیراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور کریم اپنے کرم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو شرما تو الرضا سے حساب دینا تو الرضا سے حساب دینا رضا بھی تو یہ حساب میں ہے تو الرضا سے حساب دینا رضا بھی تو یہ حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر جب سے نقاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا